حضرات سورة الأنعام سمعت رمانية سورة الأنعام مكية إيش هي سورة بنسة كايتة أربعين سورة أنا عام تماما شوبايكين إيش سورة شوبايكين مسلم تاريخ حلو تخرج مكتب سورة كتاب كام بيانتينه نيز مشكين تجهل بور بوس كتارو مازدكين ليلي جارو كوزر الله نام بر شوري دانيك مسلم تاريخ كاي بيانتينه إيش اللي سورة نام على الأنعام تخرج عليه وترتيب كيف أصل جي سورة نمبر شيء زمان رسول ابن عباس رضي الله عنه مسلم ليه يسورة الأنعام مكية نازمي ابن عباس رضي الله عنه ماكي إدوس الرواية كي شيء آية كلامه بوليس مكية إيش يبغى بعد نازمي كي أو سهار كلامه بوليس مكية كوني لجاني اس وقت کی فضلت میں سدین عبداللہ بن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے یہ سورہ الانعام نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے حاکم شارف سے روایت کی ہے یہ سورہ الانعام نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھری اور کہا کہ اس سورہ کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا امام حاکم نے کہا کہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق فخود نازل علماء قائل کے لئے اور نقل کیا ہے کہ سورہ کو دو فضلت حاصل ہے ایک یہ کہ ایک ایمان نازل ہوئی اور دوسری فضلت یہ تھی اسے 70,000 فرشتے لے کے نازل ہوئی اور اسی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید نبوت عدل الہی اور آخرت کا تذکرہ ہے اور ممکن نے توحید اور ملبین کے عقائد و افکار کی تذکرہ کی گئی ہے اور اس اسلام کی بنیادی عقائد کی ہم نے کبھی اندازہ ہوتا ہے سنة دارين حضرت عمر اختار رضي الله تعالى عنه سبحانه وتعالى سورة الأنعام قرآن كم بالبعض رجل سورة الأنعام سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله كنام سيشو دبران مهربان نهاية الرحمة والله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون حضرت رحكي تعريف الله هي كليب حق ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وہی تو ہے جسے تمہیں بلکیس پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت اور ایک اور مدت معیر ہے یعنی قیامت پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اور وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين اور جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو اسے اعراض کرتے تھے فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو اسے جتنا دیا اس کا وہ راک لگ رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ہم نے ان سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کر دیا انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار اور شاہ طریقہ تمہیں نہیں بخشا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے لیے مہر ہماری پھر ان کے گناہوں کی برداشت میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين اور ہم کاغذ پر نیچے بیچ آپ پر اٹھاتے پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے جب ان لوگوں نے کفر کیا ہے نہیں کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ یعنی اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتار گیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ بھی بات ہو جاتا پھر انہیں مہلت نہ ملتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں نہیں اتارتے اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے پھر ان تمسخر کرنے والوں کو کسی عذاب میں آنکھ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین آپ سے کہیے کہ زمین میں چل کر دیکھو ادھر جانے والوں کا انجام کیا ہوا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون اسے پوچھئے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کس کا ہے کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ یقین تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں مگر جو خفیف فسارے میں رہنا چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رات اور تمہیں جو کچھ آواز ہے سب اس کا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تكونن من المشركين اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے نہیں حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سجدہ سجدہ کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلك الفوز المبین اس دن وہ شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچاتا چاہے تو اس تکلیف کو کسی وقت کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو بھی وہ چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ اپنے بندوں پر پورا اپنا اختیار رکھتا ہے اور وہ جانا اور خبر رکھنے والا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ تو نہیں اتارا گیا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ناراض ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین میں جتنے چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہمیں ان کی تقدیر لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو دھندلایا وہ پہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اے نبی آپ سے کہیے اتنا دیکھو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ بلکہ تم صرف اللہ کو پکارو گے، پھر جس تکلیف کے لیے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو دور کر دیتا ہے اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک مانتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور آپ سے پہلی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ جب انہوں نے رسیت لادی ہونے کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کی تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے، ہم نے انہیں دم پکڑ لیا تو ہر چیز سے مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح ان ظالموں کی درد اور حتی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی جس نے ظالموں کو بٹھا دیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْرِفُونَ۔ اے نبی آپ پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ تمہاری سماعت اور آنکھیں سر کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بھلا ہے کوئی اللہ کے سوا الہ جو تمہیں واپس لا سکے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ مول جاتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔ اے میرے حبیب آپ پوچھے بھلا دیکھو تو اگر تم اللہ کا عذاب اتنا آ جائے یا اعلان نہ آ جائے تو ظالموں کے سوا کوئی اور الہ ہوگا؟ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ ڈرا ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے میرے حبیب آپ اسے کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ میں بھیجتا ہوں، بلکہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ اسے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُم يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس کے ذریعے ان لوگوں پر ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی اور نہ سفارشی ہوگا، اس طرح شاید وہ پکڑے جائیں۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور نبی جو لوگ صبح شام اپنے رب کو بکاتے ہیں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب سے آپ کی ذمہ کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے، لہذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو ظالموں کو شمار ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں پر آزمائش ڈالا ہے تاکہ کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب آپ کے پاس لوگ آئیں تو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اسے کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لیا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اپنی اصلاح کرے تو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے مجھے مجھے بالکل نمایاں ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ارجع بي باب سے پہلے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کو تمہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ بلا سبب میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اور ایسا کروں تو میں بہہ گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہا. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ارمي على فرمان ديجنا بربك لوشن دليل يعني قرآن فقائم ہوں جسے تمہیں جنا دیا ہے اور جس کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب کی وہ میرے پاس نہیں. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور غیر کی چابیاں اسی کے پاس ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہرحال جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور کوئی پتا نہیں دیتا جسے وہ جانتا نہ ہو. نہ ہی زمین کی تاریخوں میں کوئی دانا ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہ نہ وہی ہے جو آپ کو تمہاری روح میں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کہتے ہو وہ بھی جانتا ہے. پھر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ تمہارا مدد پوری کی جائے. پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ ہے جو اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگاہ یعنی فرشتے دیتا ہے حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جان لے لیتے ہیں اور وہ ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو الله جل وعلا يعطيه الطمأنينة. سنو فسرا في اختيارات سيكونه أو سحساب لنا مدير لنا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم عاجزی سے چپکے چپکے پکارتے ہو کہتے ہو اگر اس نے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور شاکر ہوں گے. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. اے میرے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب وصول کر دے یا تمہیں پھر پھر بنا کر ایک شرطے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. اے میرے نبی دیکھو ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور تم آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینہ کرتے ہیں تم سے اعراض کیجئے تاکہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر شیطان آپ کو بلا لے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کے حساب سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے کرتے ہیں مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں قید ہے اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایت ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ لینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں قید ہیں اور جو وقوف کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں پینے کو کھوتا پانی ملے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نقصان. جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم ان کے پاؤں پھیلیں جیسے کسی کو جنگل میں شیطان نے بھگا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھ اسے پکار رہے ہو کہ اگر ہدایت دیتا ہے تو ہمارے پاس آؤ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ دے اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار بن جائیں. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اور وہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن کہے گا کہ ہوگا تو وہ قائم ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی اچھ بھی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہ دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آدَ وَأَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آدم سے کہا تھا کیا تم نے خود کو الہ بنا لیا, میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام صدر دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب اس پر رات آئی ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا, کہا کیا یہ ہے میرے رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے ارے میرے رب نے میرے لیے ہوائی نہیں کہ میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا, یہ بہت بڑا ہے. پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں یقینا میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے تو اپنا چہرہ چھپا کر اس کی طرف کر لیا جسے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور مشرکوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ترون قوم سے چھڑی تو کہنے لگے کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, حالانکہ مجھے ہدایت دیتا میں نہیں رہتا جنہیں تم اللہ کا شریک مانتے ہو الا یہ کہ میرا رب ہے. میرے رب کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے میں ان سے بھلا کیسے کروں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نہیں بنائی. پھر ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ حق کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا انہیں کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت ہیں. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. اور یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی, ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں, بے شک آپ کا بڑا دانا اور سب جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم اسحاق اور یعقوب رکھی, ہر ایک کو ہم نے ساتھ مستقیم دکھلائی اور روح کو اسے پیش کر ہدایت دے چکے تھے, اور اس کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی, اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی ہدایت دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب لوگ صالح تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ان میں ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اور ان کے اولاد ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ ہے اللہ کی ہدایت, اپنے بندوں میں جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے, اور اگر وہ لوگ یعنی یہ مسکرامیہ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا ضائع اور برباد ہو جاتا, وہ بھی مشرک ہو جاتا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی, قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی, اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کے سبوت جیسے مت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی, آپ انہی کے راستے پر چلیے اور سنا لیجیے کہ میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگا, یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون उन लोगों ने अल्लाह को ऐसे नहीं पहचाना जैसे उस पहचानना चाहिए था। कहते हैं कि अल्लाह ने किसी बशर पर कभी कुछ उतारा ही नहीं। आप कह दीजिए जो किताब मूसा आए थे उसे किसने उतारा? वो किताब जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, तुमने उसे बर्फ बर्फ बना रखा है और उनमें से कुछ बात को जाहिर करते हो और ज्यादा छुपा जाते हो, और उसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम जानते थे और ना तुम्हारी आवाज़ जानते थे। आप सुना दीजिए कि अल्लाह ने उतारा फिर उन्हें छोड़िए कि वो उन्हीं बहसों में ही पड़े रहे। وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذه نزلت هذه الكتاب والبركة جو أقل سبحة لي كتابه تصديق كتابه اور باقی آپ اس کے ذریعے مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کے ذمہ نہ باتیں لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے ہی آگئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب پیچھے پڑھائے ہو ہم تمہارے ساتھ تمہارے اس بارش نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بعد تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں اب تمہارے درمیان رابطہ کر چکا ہے اور تمہیں وہ بھول گئے جو تم گمان کیا کرتے تھے ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون بے شک اللہ ہی دانے اور بخری کو پھاڑنے والا ہے وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہے پھر تم کہاں رہتے کرتے ہو فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو بھائی سے آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقرر حساب مطابق چلایا ہے سبھی کچھ زبردست قوت اور علیم کے اندازے کے مطابق ہے وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون اور وہ وہی ہے جسے تمہارے لیے سارے پیدا کی تاکہ تم سے در و بہن کی تاریخوں میں راستہ معلوم کر سکو ہم نے یہ نشانیاں اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ اور وہ وہی ہے جسے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک جائے قرار یعنی ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ ہے یہ نشانیاں ہم نے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سمجھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون اور وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اسے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے ہوئے کھیت پیدا کیے جسے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں جو گوشت سے جھکے بھی ہوتے ہیں اسی طرح انگور زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا پھر رہے ان کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کرے جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اسے پاک اور برحمت ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں اسی نے ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل یہ ہے تمہارا رب اس کے سوا کوئی نہیں ہے وہ ہر شے کا خالق لہذا اس کے عبادت کرو اور وہ ہر شے پر نگاہ ہے لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر نظریں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نظروں کو پا لیتا ہے وہ بڑا غریب بھی اور باخبر ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ

وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون. اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں, انہیں ان کے خیال کے مطابق نہیں کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں, اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشت حرام ہے یعنی ان پر سواری کرنا حرام ہے اور بوجھ لادنا بھی جائز ہے, اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افترا ہے اور اللہ قریب ہیں ان کی طرف عذاب کا بدلہ دے گا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لبطوننا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حرام ہے, ہماری بیویوں پر حرام ہے, البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور سب کھا سکتے ہیں, جو یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا, وہ یقیناً دانا اور حکمت والا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. جن لوگوں نے علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر اس طرح باندھتے ہوئے اسے رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا, یہ ایسے گمراہ ہیں جو ہدایت پر نہیں آ سکتے. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور اللہ وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں نکل جاتی ہیں, دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں, اسی طرح کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے مختلف معقولات حاصل ہوتے ہیں, نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے متشابہ اور مختلف, جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. سوپان میں سے بات بڑھائی والے ہیں اور کچھ سے مخصوصات بنائے جاتے ہیں, یہ اللہ کا رزق ہے تو اس کے تمہیں دیا ہے انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نچلو, لیکن وہ تمہارا کلا دشمن ہے. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قل آج جوڑے نر اور مادہ ہیں, بھیڑ کے دو اور بکری کے دو, آپ اسے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں مذکر حرام کیا ہیں دونوں مانس یا وہ بچے جو ان مالاؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو مجھے علم یعنی وحی الہی کی کوئی بات بتاؤ. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسی طرح اونٹ کی جلد سے دو اور گائے کے دو جوڑے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, یعنی اللہ نے ایسا تاکید حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے, پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مارے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا رہے, اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو وحی میں انتقال ہے اس میں میں کوئی ایسی چیز نہیں پا رہا تو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو, الا دیکھ کہ وہ بلار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے, یا فسق ہو تو اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, ہاں جو شخص لاچار ہو اور باغی نہ ہو اور اپنے ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو بلا شبہ آپ رب بخشنے والا پر رحم کرنے والا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اور جو یہودی ہیں ان کو ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا, عید ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کی گئی تھی, الا یہ کہ وہ پشت کو آنکھوں سے لگی ہو یا ہڈیوں سے چنٹی ہوئی ہو, ہم نے یہ ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا اور بالکل سچ ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اگر یہ یہود آپ کو چھٹائیں تو اسے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. یہ مشرکین قریب جواب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ کہتا تو ہم شرک کرتے اور ہمارے آبا و اجداد نہ ہم کسی چیز پر حرام ٹھہراتے, اسی طرح ان لوگوں نے انسان لایا تھا جن سے پہلے تھے حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا. اے میرے حبیب آپ سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات بلاؤ میں کھاؤ تم صرف زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور محض بے دلی بات کرتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لهداكم أجمعين. آخر بيت هذا قبل الله قد كامل هي هذا أدب وتحدى من صفه هلاية دينا. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ऐसे लाभ जताइए अपने वो गवाह को लाओ जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने हकीकत में इन चीजों को हराम किया है अगर वो गवाही दे भी दें तो आप उनके साथ गवाही न देना न ही उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे लगाना हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिर परिमा नहीं रखते और दूसरों को अपने बक्का अंसर قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. तो उसके साथ किसी को शरीक बनाओ और वाले से शुरू करो और किसी की तरह से अपने औलाद को खत्म करो क्योंकि हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं तो उनको भी जरूर देंगे और बेहद की बातों के करीब ना खुली हुई बेचती हुई और जिस चांद के पास अल्लाह ने हराम किया उसका खत्म करो इल्ला के हक के साथ हो इन बातों का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है शायद कि तुम समझो. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یہ کہ یتیم کی ماں کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر حتیٰ کہ وہ اپنی خود ہی کو کھل جائے. اور یہ کہ ماں انصاف کے ساتھ پورا پورا ہم کسی کو اس کے مخلوق سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب کچھ کہو انصاف سے کہو کہا بات ہماری کسی قریبی سے بدلو. اور یہ کہ اللہ کی آئے کو پورا کرو اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے لگاؤ ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کریں گے. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم بچ جاؤ. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمتا لعلہم بلقاء ربهم یؤمنون. پھر ہم نے موسی کو کتاب دی جو میں ایک رائش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی اور اس میں ہر بات کی تفصیل بھی تھی اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ میرے سے ملاقات پر ایمان لائیں. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. اس لیے کہ تم نے کہہ سکو کہ کتاب تم سے پہلے کے جو گروہ ہیں ان لوگوں پر سارا بدلو کر لے گی اور ہم لوگ پڑھنے بڑھانے سے بےخبر ہیں. او تقولوا لو ان انزل علینا الكتاب لکنا اہدا منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدا ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصرف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. جب یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر ہم یقین ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آتی ہے پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کرائے اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ان کا معاملہ اللہ کی سکول ہے پھر وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. جو شخص اللہ کے کھانے کے لیے کرائے گا اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا اور جو برائی آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. میرے حبیب آپ کہہ رہے ہیں یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلاتی ہے یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا دستور العمل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ اسے کہیے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں اولین فرمانبردار ہوں. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون आप कह दीजिए अल्लाह के अलावा दूसरा राष्ट्र हालांकि वो हर चीज का रब है और जो कोई बुरा काम करेगा तो उसका बाप होगा कोई शख्स किसी का बोल नहीं खाएगा फिर तुम्हें अपने रब के यहां लौटना है और जिन बातों में अपने खिलाफ करते हो वो तुम्हें खिला देगा وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهي دعنا هي جتنا زمین میں خلی حبایا اور ایک کے دوسرے پر درجے پر انکتا کہ وہ تمہیں آزمائے اس نے جو اس نے تمہیں دیا ہے بے شک آپ کا رفصدہ دینے میں دیر نہیں لگا اور وہ یقین بخشنے والا مہربان ہے حضرات آپ سورة الاعراف سنے لگے ہیں یہ سورة مکی ہے اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں